Totalizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja chętnych rośnie w siłę. Udział w misji pokojowej na Ukrainie deklaruje 26 krajów. Urban debiutuje, Lewandowski wraca, biało-czerwoni wkrótce zmierzą się z Holandią. RPP tnie stopy, a eksperci ostrzegają, inflacja może znowu zaskoczyć. Po szczycie w Paryżu jest deklaracja wsparcia dla Ukrainy. 26 krajów jest zdecydowanych wysłać swoją misję pokojową, która miałaby pilnować, aby nie przerwano ewentualnego zawieszenia broni. Poinformowano o tym po spotkaniu tzw. koalicji chętnych. Mamy dzisiaj 26 państw, które formalnie zobowiązały się do rozmieszczenia jako siły reasekuracyjnej swoich wojsk na Ukrainie lub do obecności na lądzie, morzu i w powietrzu, aby zapewnić Ukrainie to wsparcie w dniu następującym po zawieszeniu broni lub zawarciu pokoju. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Wołodymyr Zełenski dziękował z kolei sojusznikom za wsparcie. Wiele rzeczy staje się jasnych i to rzeczywiście wspiera nie tylko moralnie, ale faktycznie to, że ukraińscy żołnierze, nasze społeczeństwo, Ukraina będą miały realne, efektowne gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Francji zapowiedział, że wkrótce dojdzie do kolejnych rozmów między Amerykanami i Rosjanami dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Zakończyło się tymczasem spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premier Włoch Giorgią Meloni. To były pierwsze rozmowy z szefową włoskiego rządu po zaprzysiężeniu na urząd. Zdjęcia ze spotkania kancelaria prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych. Wizyta Karola Nawrockiego we Włoszech potrwa do jutra. Prezydent ma zostać przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnie będzie rozmawiał z prezydentem Włoch. Dzisiaj wieczór na 2, a nawet 3 odbiorniki. Siatkarze grają z Brazylią, koszykarze za niespełna pół godziny zmierzą się z Belgią, a na stadionie zwanym De Kuip w Rotterdamie nasi piłkarze zagrają z Holandią w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. W studiu ze mną Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Witaj. Dobry wieczór. Czy znamy już skład, w jakim rozpoczną biało-czerwoni? Tak, Skorupski w bramce, obrońcy Kesz, Bednarek, Wiśniewski i Kiwior, w pomocy Kamiński, Slisz, Zieliński, Szymański i Zalewski. W napadzie Lewandowski solo, to przypomnę jego powrót do funkcji kapitana zespołu, przy okazji debiut selekcjonerski Jana Urbana i setne spotkanie Piotra Zielińskiego. Przed meczem Jan Urban ważne słowa wypowiedział. To Holandia ma bardzo dużo do stracenia. My zrobimy wszystko, aby skomplikować ich plan. I tego się trzymajmy. Początek o 20.45. O 20.30 w Spodku zagrają nasi koszykarze, a siatkarze prowadzą 2-0 z Brazylią w meczu towarzyskim. To był Dariusz Urbanowicz, a sport w Trójce za niespełna godzinę. W kolejnych miesiącach widać zagrożenia co do kształtowania się niskiej inflacji. Tak po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych mówi ekonomista Marek Zuber. Ceny energii, na przykład rosnący deficyt budżetowy, on niby w przyszłym roku ma być mniejszy niż w tym, no ale nie jestem do końca przekonany, czy to się uda osiągnąć. No tak czy inaczej, Glapiński dał do zrozumienia, że raczej to nie będzie tak, że każdy kolejny miesiąc przyniesie nam kolejne obniżki stóp procentowych, albo że te obniżki będą głębsze. Ja się spodziewam jeszcze przynajmniej jednej obniżki w tym roku o 25 punktów, czyli takiej jak ta, którą widzieliśmy wczoraj. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że Rada nie zamierza podnosić stóp procentowych w najbliższym czasie. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 4,75%. Prezydent Chin rozmawiał z przywódcą Korei Północnej. Do spotkania doszło podczas trzeciego dnia wizyty Kim Jong-una w państwie środka z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Chińskie władze chcą wzmocnienia relacji z komunistyczną północą, która coraz bardziej zakotwicza się w sferze wpływów Rosji. Wcześniej chińskie MZ zapowiedziało, że Chiny chcą wzmocnienia komunikacji z Koreą Północną. Po raz ostatni bowiem Xi Jinping spotkał się z Kim Jong-unem w 2019 roku. Pekin jest największym sprzymierzeńcem Pjongjangu na arenie międzynarodowej. Jednakże od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kreml znalazł oparcie w północno-koreańskich władzach i zaczął rozwijać współpracę wojskową i gospodarczą z Koreą Północną. Z raportów niezależnych organizacji pozarządowych wynika, że część towarów produkowanych w Korei Północnej nielegalnie trafia z metką Made in China, także do Unii Europejskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Będziemy rozmawiali o morzu, które bardzo wielu spośród nas kocha, no ale czym innym jest miłość do morza, okazywana raz albo kilka razy w roku, kiedy się tutaj przyjeżdża na wakacje, a czym innym jest zajmowanie się morzem nieustanne, zawodowe. Co was ku morzu przygnało? Agnieszko, ty jesteś stąd? Ja pochodzę z południa Polski, dokładnie z Kotliny Kłodzkiej, także mój pierwszy kontakt z morzem odbywał się, tak jak wspomniałeś, głównie poprzez jednorazowe w ciągu roku bądź kilkurazowe wypady właśnie nad Bałtyk. Natomiast to właśnie z Morzem Bałtyckim, generalnie z nauką o morzach i oceanach, postanowiłam związać swoją karierę, swoją przyszłość, wybierając studia na kierunku oceanografia właśnie w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ od zawsze interesowały mnie właśnie nauki przyrodnicze, geografia, a oceanografia była jednym z nielicznych kierunków na tyle interdyscyplinarnych, na tyle łączącym wiele różnych dziedzin, która pozwoliłaby właśnie mi kontynuować tą naukę w wielu różnych dziedzinach. Ale pamiętasz, w którym momencie, czy byłaś wtedy jeszcze małą dziewczynką w Kotlinie Kłodzkiej, coś kliknęło w twojej głowie, że doszłaś do wniosku, że tak, ja będę chciała jako dorosła osoba badać morze? Myślę, że to rodziło się we mnie stopniowo. Nie było jakiegoś takiego momentu przełomowego. Natomiast zawsze to morze było dla mnie bliskie. Zawsze mnie ciekawiło, zawsze czułam się dobrze, będąc nad morzem. No a właśnie studia w Gdańsku, no to też była taka możliwość połączenia zarówno nauki, jak i właśnie tego przebywania, tego bezpośredniego kontaktu z morzem. Także moim zdaniem przyjemny, spożyteczny. Już pomijam fakt, że na początek dorosłego życia uciec z Kłodzka do Gdańska to chyba dalej się nie da. Tak. Michale, a twój przypadek jest jaki? Jest dokładnie odwrotny, bo ja jestem Sopocianinem, wychowanym tu całe życie i mam wrażenie, że dopiero gdzieś w liceum, mimo tej podobnej do Agnieszki fascynacji przyrodą, jakoś sobie uświadomiłem, że o morzu nic nie wiem i gdzieś ta ciekawość połączona ze wstydem, że mam to morze pod domem, a wiem o nim naprawdę mało, spowodowała, że gdzieś zainteresowałem się tym tematem i zrezygnowałem z kariery farmaceutycznej i poszedłem w kierunku badań środowiskowych. Czyli rozumiem, że patrząc na morze codziennie z okien, być może tak było, własnego mieszkania, pokoju, zrozumiałeś, że nie wiesz, co tam w środku się tak naprawdę dzieje. Tak, ale to też było połączone z tym, że tutaj mieszkańcy Trójmiasta mają świadomość tego, że mamy dobrze dzięki morzu. I gdzieś tak mi się połączyły te kropki, że dobrze jest dbać o to, dzięki czemu ma się dobrze. I tak skończyłem na oceanografii, ale olbrzymią cegiełkę do tego przyłożyła moje liceum, które teraz sobie przypomniałem, nazywało się imienia zasłużonych ludzi morza. To było pierwsze akademickie liceum w Gdyni. I w liceum tym ta akademickość była nie bez przyczyny w nazwie, ponieważ my dzięki staraniom ówczesnego dyrektora mieliśmy bardzo dużo interakcji z prawdziwymi naukowcami, z instytucjami naukowymi, między innymi z Instytutem Oceanologii, gdzie poznałem nie tylko naukowców, ale też metody badawcze, bo w sprytny sposób nas licealistów wykorzystano w czymś, co się nazywa citizen science, czyli takiej nauce obywatelskiej. I na początku września wszystkie klasy biochemiczne jeździły na Hel i liczyły zmieraczki. A co to jest? Zmieraczki to są bardzo pożyteczne organizmy, o których mało kto wie. To są skorupiaki żyjące na plaży, tak zwani czyściciele plaż, czyli zwierzęta, które żywią się tym, co morze wyrzuci na brzeg, kidziną tak zwaną. Ale czymś naturalnym, a nie plastikiem na przykład? Tak, no żywią się naturalnymi Michał przed chwilą powiedział o tym, że mieszkańcy Twojego miasta, w ogóle ci, którzy żyją nad Bałtykiem, mają świadomość tego, jak jest im dobrze dzięki morzu, jak się mają dobrze dzięki morzu. Ale można też odwrócić tę sytuację i zapytać, czy morze ma się dobrze z ludźmi i dzięki ludziom, którzy nad nim mieszkają. Bo to jest pytanie, które chyba jest w tej chwili najistotniejsze. I być może też od razu powiem, ktoś chciałby o coś naszych gości znakomitych zapytać. 22 i 7 trójek, można do nas dzwonić, by o tym, jak widzimy przyszłość morza, na ten temat się wypowiedzieć, ale też o coś zapytać, co morzu grozi albo przeciwnie. No bo dochodzimy do pytania otwierającego, podstawowego. Agnieszko, w jakiej kondycji jest Bałtyk w roku 2025? Jeżeli chodzi o aktualną kondycję Bałtyku, to określiłabym ją jako umiarkowanie dobrą. Aczkolwiek to stwierdzenie zależy tak naprawdę od tego, względem jakiego punktu na osi czasu odniosę się, ponieważ jeżeli odniosę się do takiego momentu, kiedy ta kondycja była zdecydowanie najgorsza, czyli przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy rzeczywiście Bałtyk był takim miejscem niekontrolowanym dopływu różnego rodzaju zanieczyszczeń, czy to z rolnictwa, czy z różnych gałęzi przemysłu, jak również rozwijającego się przemysłu portowego, stoczniowego, no to względem tamtego okresu zdecydowanie mogę powiedzieć, że widzimy poprawę. Natomiast... Ja pamiętam z domu, jak się mówiło, że cokolwiek się nie wyleje do zlewu, to i tak spłynie do morza, prawda? Że to morze było tym ostatecznym miejscem przeznaczenia każdego ścieku. I tak było. A to się zmieniło? Myślę, że tak. I to, co jeszcze chciałabym może kontynuować trochę moją wcześniejszą wypowiedź. Jeżeli odniesiemy się do tego najgorszego punktu, no to zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest lepiej. Natomiast jeżeli odniesiemy się do sytuacji, zanim tak naprawdę człowiek pojawił się nad Bałtykiem, zanim człowiek rozpoczął swoją działalność nad brzegami tego morza, no to zdecydowanie wpływ człowieka na Bałtyk na przestrzeni tych wielu czy dekad, czy wręcz stuleci jest w dalszym ciągu widoczny. Jeszcze tylko dopytam, zanim Michał dołoży swoje do tej opowieści o kondycji Bałtyku dzisiejszej. A kiedy morzu jest dobrze? Co to jest za stan, kiedy można powiedzieć, że jest idealnie? Myślę, że możemy porównać to trochę do stanu, w którym człowiekowi jest dobrze. Kiedy ma święty spokój, kiedy nikt mu nie przeszkadza, kiedy może w swoim tempie, w swoim trybie naturalnym po prostu funkcjonować. Michał, twoje spojrzenie na kondycję Bałtyku dzisiaj jest jakie? Jest podobne. Rzeczywiście mamy wszyscy nadzieję, że najgorsze jest za nami. Natomiast myślę, że tutaj warto dodać dla szerszego kontekstu, że Morze Bałtyckie jest wyjątkowe w skali globalnej, ponieważ jest z punktu widzenia geologicznego morzem młodziutkim. Dodatkowo, co je wyróżnia, też w skali globalnej, to to, że nie mamy w Morzu Bałtyckim pełnomorskiego zasolenia. To koniec końców niesie ze sobą olbrzymią ilość skutków ekologicznych, polegających na tym, że nie jest to doskonałe morze dla życia, dla gatunków typowo morskich, a równocześnie te gatunki słodkowodne w wielu miejscach Bałtyku mają się świetnie. Młodziutkie morze to ile? 12 tysięcy lat. A ten stan aktualny, ponieważ na przestrzeni tych 12 tysięcy lat z takiego jeziora lodowcowego przez niemalże pełnomorskie morze do tego stanu dzisiejszego, to tak naprawdę o stanie aktualnym mówimy o ostatnich 2000 lat. To faktycznie młodziutkie. A czego doświadczyło na przestrzeni tych 2 czy 12 tysięcy lat Morze Bałtyckie? Myślę, że największą presję, jeżeli chodzi o doświadczenia i przeżycia Bałtyku, możemy zarysować w ostatnich tak naprawdę 100 latach. De facto ekspansja czy presja człowieka na ekosystem Bałtyku rozpoczęła się głównie po II wojnie światowej, kiedy to przemysł zaczął aktywnie tutaj odradzać się właśnie po okresie wojennym. I generalnie w skali, jeżeli Michał wspomniał tutaj o 12 tysiącach lat, no to te ostatnie 100 lat nie jest to, nie jest to okres długi, biorąc pod uwagę wiek Bałtyku. Natomiast był to okres tak intensywnej presji człowieka, że nawet w tak relatywnie krótkim czasie byliśmy w stanie, my jako właśnie społeczność bałtycka, zdecydowanie na charakter tego morza wpłynąć. Z tym, że to niestety dotyczy w zasadzie wszystkich ekosystemów na naszej planecie. Nie bez przyczyny te ostatnie 100-150 lat nazywa się antropocenem, czyli tym okresem w geologii, takim okresem w życiu Ziemi, planety Ziemi, w którym rzeczywiście obecność człowieka zostawia wyraźne ślady w wielu miejscach. Mówiła Agnieszka o tym, Agnieszka Jędrych, przypomnę, i Michał Czub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzisiaj w Klubie Trójki Goszczą rozmawiamy o kondycji Bałtyku, jego przeszłości i przyszłości. Mówiliśmy o tej presji człowieka i ostatnich 100 latach. Agnieszka wspominała, że po zakończeniu II wojny światowej, no Polska, która odzyskała w jakimś sensie duży dostęp do morza, zaczęła budować mnóstwo zakładów, które spuszczały ścieki do Bałtyku i go zanieczyszczały. Ale pamiętam kilka lat temu, kiedy przy okazji wizyty w Sopocie szliśmy plażą nad Bałtykiem, nad Zatoką Gdańską z Michałem, to opowiadał mi o tym, jak liczne są zanieczyszczenia Bałtyku i jaką tykającą bombą są pozostałości w morzu po II wojnie światowej. Zatopione statki, broń i tak dalej. To jest realny problem? To jest problem, którym zarówno ja oraz Agnieszka, a także współpracujący z nami profesor Bełdowski zajmujemy się już od kilkunastu lat rzeczywiście. On jest pokłosiem, to może zanim o tym problemie samym w sobie, on jest właśnie pokłosiem tej nieświadomości ludzi i też dlaczego w ogóle mówimy o broni chemicznej w Bałtyku, to odpowiedź jest bardzo prosta. Głębie mórz przez wiele lat, przez tysiąclecia były kompletnie niedostępne. To nie jest dla nas typowo lądowych organizmów przyjazne miejsce do życia. Pomijając brak powietrza, czyli brak tlenu, którym oddychamy z powietrza, to panuje tam bardzo wysokie ciśnienie, które dla technologii przed II wojną światową były niemal niedostępne. Stąd właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej o tym, że wrzucimy coś, wylejemy coś do rzeki i to spłynie, to tak samo myślano o tym, że jak wrzucimy coś w głębokie miejsca w morzach i oceanach, to tego nigdy nie będziemy już widzieć. Co z pokładu, to z serca, można powiedzieć. O, ładna, bym powiedział parafraza, no ale co tam w tych głębinach jest? Tak, i rzeczywiście w Morzu Bałtyckim, ale tu może od razu warto podkreślić, że nie tylko, zatopiono pokaźne ilości arsenału chemicznego, który w zasadzie to był efekt traktatów przedwojennych, że arsenał chemiczny miał być zakazany, miało go nie produkować, a w momencie ewentualnego wykrycia należało go momentalnie zniszczyć. Zniszczenie dużych, liczonych w tysiącach ton arsenałów wymagało wielkoskalowej operacji, a najprościej było po prostu załadować to na barki, statki i wrzucić w głębiach. Z tym, że logistyka tych procesów spowodowała, że zamiast topić to, tak jak na początku planowano, gdzieś głęboko na kilku tysiącach metrów. Zdecydowano, że na Bałtyku też można, ale zrezygnowano z głębi gotlandzkiej, która była za daleko i tak w okolicach Bornholmu zatopiono od 40 do 60 tysięcy ton broni chemicznej i to jest rzeczywiście obiekt naszych badań. I to tam dalej leży, tego nie wydobyto? Nie wydobyto, natomiast 70 lat korozji robi swoje i rzeczywiście wykrywamy te związki w osadach, czyli już nie mówimy może o zanieczyszczeniu, czy tam nie analizujemy tego w kategoriach zagrożenia typowo broni chemicznej, ale już mówimy o takim zagrożeniu z zanieczyszczeniem tymi związkami. Ale to mi się wydaje bardzo ciekawy, interesujący i potrzebny wątek w tej rozmowie. Agnieszko, teraz do ciebie wrócę, no bo tak, mówimy o tym, że morza, oceany są zanieczyszczone plastikiem, że kiedy glony kwitną, to nie możemy się kąpać. Ogromna strata dla tych, którzy w czasie wakacji są nad Bałtykiem na przykład. Ciepła woda i mnóstwo glonów. A o tym skażeniu chemicznym i potencjalnym zagrożeniu nie mówi się zbyt często, ale dobrze byłoby mieć świadomość tego, że to tam jest i w pewnym momencie może dojść do jakiegoś przecieku, wybuchu, no i to będzie miało bezpośredni wpływ na życie ludzi. Myślę, że jeżeli chodzi o tematykę związaną z amunicją zatopioną w Morzu Bałtyckim, to jest to akurat jeden z tych tematów, który względnie często pojawia się właśnie w przestrzeni publicznej, w różnego rodzaju dyskusjach, czy także jest to temat bardzo często poruszany w mediach, głównie w kontekście tykającej bomby zegarowej, czy czyhającej nas katastrofy ekologicznej. Więc to akurat jest jeden z takich wyjątków, który mam wrażenie porusza się... jest poruszany względnie często. I to jest przesada, czy tak może być? Generalnie, jeżeli chodzi zarówno o ten aspekt, jak i generalnie inne presje na ekosystem bałtycki, czy generalnie środowisko, to zazwyczaj prawda leży gdzieś po środku. Oczywiście są dwa obozy, zazwyczaj w przypadku tego typu sytuacji jeden obóz, który straszy nas zagładą i totalną katastrofą, drugi obóz, który mówi, że nie, zupełnie nie ma się co martwić. Natomiast prawda leży gdzieś po środku. Z mojego punktu widzenia nie jest to problem bardzo krytyczny, natomiast jest to problem, na który trzeba zwrócić uwagę, na który trzeba reagować, zwłaszcza na tyle wcześnie, póki jeszcze nie doszło chociażby do wspomnianego przez Michała tego rozszczelniania się pokryw amunicji, czy wydobywania się do środowiska substancji toksycznych, które zawarte są w tych obiektach. Bo co by się mogło wydarzyć, gdyby się rozszczelniło i doszło do korozji? Rozszczelnić i do korozji to już doszło, natomiast nie jest to... Nie ma jeszcze wycieku jako takiego? Czy to jest dużo bardziej skomplikowane i tutaj byśmy musieli wejść w jakieś procesy transformacji tych związków w oceanach. Ja może tylko dodam do tego, co Agnieszka powiedziała, skąd był w ogóle głos, że to nie będzie problem. Otóż wiele ze związków wykorzystywanych w broni chemicznej jako bojowe środki trujące po dodaniu do wody bardzo szybko hydrolizuje, ulega przekształceniu często w mniej albo w ogóle nietoksyczne związki. Stąd zakładano, że morze, które jest wielkim zbiornikiem wody, będzie fantastyczną matrycą do niszczenia tego związku, nawet do tych związków, nawet jeśli ulegnie to rozszczelnieniu. Z tym, że morze jest też dużo bardziej skomplikowane niż woda destylowana. I tak samo osady, jak i wody naddenne zawierają w sobie dużo innych substancji, które mogą wspólnie reagować i te szlaki przemian w środowisku są dużo bardziej skomplikowane. Więc tu jako Instytut Oceanologii, dzięki projektom właśnie realizowanym przez profesora Bełdowskiego, Polska stała się takim wiodącym ośrodkiem badawczym dla tego tematu w kategorii w ujęciu bałtyckim. Jesteśmy jako Instytut Oceanologii liderami projektów już bodajże 4 albo 5 mniej więcej chronologicznie po sobie postępujących bez większych przerw. Utworzyło się w Morzu Bałtyckim takie dosyć solidne, duże konsorcjum wielu instytucji naukowych międzynarodowych, z których każda dorzuca jakąś inną inne nawet spojrzenie na ten temat, od technologicznych przez praktyczne. Natomiast Morze Bałtyckie samo w sobie stało się takim globalnym poligonem. Wiedza z Bałtyku jest teraz transferowana albo do Morza Czarnego, albo do Morza Północnego. Te nasze badania, nawet jeżeli mówimy o tym, że katastrofy w Bałtyku nie będzie, że nie ma co tych wszystkich alarmistycznych teorii podsycać, to są może inne miejsca na świecie, które dzięki tej wiedzy mogą tego problemu później uniknąć. To może jest istotne, abyśmy teraz chwilę zatrzymali się przy tym, o czym przed chwilą powiedział Michał. Agnieszko, jak silna i udana jest współpraca naukowców z całego basenu Morza Bałtyckiego, dlatego że my mówimy o broni zatopionej, mówimy o problemach związanych z zanieczyszczeniami, które z zakładów przemysłowych dostawały się albo dostają do wody Bałtyku, no ale tylko część tego morza jest nasza. Ta woda się miesza i w różnej sytuacji jakaś zanieczyszczona część morza może trafić do nas. Jak wygląda wiedza naukowa i wymiana doświadczeń między polskimi naukowcami, a ludźmi, nie wiem, ze Estonii, ze Szwecji, z Niemiec i z innych państw? Jeżeli chodzi o wymianę i ogólnie współpracę naukową, to ja jestem z niej bardzo zadowolona i zdecydowanie mogę powiedzieć, że chociażby problem broni chemicznej był takim punktem, który pozwolił wielu instytucjom właśnie znajdującym się w krajach nadbałtyckich na połączenie sił i wspólne skupienie się na właśnie tym problemie, który no, de facto dotyczy nie tylko jednego kraju, nie tylko tego kraju w pobliżu granic, którego te niebezpieczne obiekty się znajdują, tylko jednak pozwolił spojrzeć na to w sposób taki, że jest to problem nas wszystkich. Problem zatopionej amunicji umożliwił też, bo był na tyle chociażby medialny, że umożliwił nam pozyskanie funduszy na realizowanie badań właśnie w konsorcjach międzynarodowych, w konsorcjach, gdzie mogliśmy współpracować z wieloma jednostkami, czy jednostkami naukowymi, ale nie tylko jednostkami naukowymi, bo również reprezentantami sektora prywatnego, którzy na przykład pomagają nam rozwijać technologię niezbędną do badań broni chemicznej. Także myślę, że pomimo tego, że jest to problem palący, to jednak miał on swoje pewne pozytywne konsekwencje, że trochę pozwolił się tutaj naukowcom i generalnie społecznościom nadbałtyckim połączyć właśnie, żeby wspólnie radzić sobie z tym problemem. I się wzajemnie od siebie uczyć, co też jest bardzo, bardzo ważne w naszej dziedzinie, że nie ma co tego koła za każdym razem samemu wymyślać od nowa, tylko korzystajmy z wiedzy, a też z błędów cudzych i uczmy się. I to w ogóle ten temat jest bardzo ciekawy geopolitycznie, bo to jest, mówiąc o zatopionych arsenałach, mówimy o zatopionych arsenałach nazistowskich, czyli niemieckich, zatopionych przez między innymi Rosjan na wodach duńskich. I teraz kto miałby za to zapłacić, jeśli nie raczej... Czyli jakiś taki węzeł bałtycki się z tego zrobił, trudny do rozsupłania. No właśnie, chociażby tutaj mogę wspomnieć o takim ostatnim projekcie naukowym, który realizujemy. Projekt nazywa się Munimap i to jest dosłownie stworzenie takiej roadmapy, czyli opracowanie tego procesu od legislacyjnych problemów pośrodowiskowe, że nie skupiamy się tylko na tym środowisku, bo ono jest ważne, jest tym docelowym beneficjentem, czysty Bałtyk, ale to trzeba też zrobić z głową. Pan Piotr nas słucha w Pucku i napisał wiadomość, którą właśnie odczytałem. To jest właściwie pytanie, że skoro mówicie, oboje nasi goście mówią, że kondycja Bałtyku jest lepsza niż moglibyśmy się spodziewać, na pewno lepsza niż 50-40 lat temu, a z drugiej strony ciągle słyszymy, że na wakacje to jednak nad inne morze, bo Bałtyk ani nie ciepły, ani nie najczystszy, to czy mamy się czego realnie dzisiaj obawiać? Czy są takie zagrożenia w morzu, w środku, które mogą mieć wpływ na życie bezpośrednio, na życie ludzi, którzy do morza wchodzą, żeby się kąpać? Ja też często słyszę podobne pytania, chociażby od moich znajomych z innych krajów, czy nie boję się jeść ryb z Bałtyku, czy nie boję się pływać w Bałtyku. I generalnie, jeżeli chodzi o stan morza taki właśnie, czy na przykład mógłby zagrażać on turystom przebywającym nad Bałtykiem, czy korzystającym z jego zasobów, to zdecydowanie nie ma się czego bać, zarówno jeżeli chodzi o konsumpcję ryb z Bałtyku, oczywiście w rozsądku w rozsądnych dawkach. No mam tutaj na myśli chociażby potencjalne zanieczyszczenie ryb bałtyckich metalami ciężkimi czy innymi substancjami. Tutaj naprawdę dużo tych ryb i to naprawdę dziesiątek kilogramów takiej ryby trzeba by było jednorazowo spożyć, ażeby być narażonym na jakieś ostre, toksyczne, negatywne skutki tych substancji. Podobnie jeżeli chodzi o wodę. Tutaj wydaje mi się, że głównym zagrożeniem są sinice, natomiast nie jest to zanieczyszczenie chemiczne, więc pod kątem zanieczyszczeń wydaje mi się, że bez problemu możemy z wakacji nad Bałtykiem korzystać. Tak mówi Agnieszka Jędruch, a Michał Czub? Ja pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to może z perspektywy turysty Morze Bałtyckie nie jest ciepłe i idealne do kąpieli, ale z punktu widzenia ekosystemu na przestrzeni ostatniego stulecia Morze Bałtyckie staje się coraz cieplejsze. I taka dyskretna różnica stopnia dla turysty może być nadal z bardzo zimnej do nieco cieplejszej. To z perspektywy ekosystemu ogrzewanie morza, a pamiętajmy, że mówimy ciągle o takim basenie półzamkniętym, bo z Morzem Północnym, czyli takim już bardziej oceanicznym akwenem, Morze Bałtyckie jest połączone bardzo płytkimi cieśninami, którymi raz na jakiś czas odbywa się taka masowa wymiana wód, nazywana wielkimi bałtyckimi wlewami. Natomiast generalnie konsekwencją tego półzamknięcia jest to, co do Bałtyku spłynęło, w Bałtyku zostaje i wymaga od Bałtyku dużo więcej czasu, żeby sobie z nim poradził. I jedną z konsekwencji ocieplającego się morza jest to, że wraz z ogrzewaniem się wody, cieczy, rozpuszczalność gazów w tej cieczy maleje. I to dotyczy również tlenu. I największym problemem Bałtyku w dzisiejszych czasach jest powstawanie tak zwanych pustyni tlenowych na dnie morza. W tej chwili zakłada się, że mniej więcej 20% Bałtyku jest niezdatne dla życia biologicznego, które wymaga tlenu. Czyli ocieplenie wody powoduje, że partiami Bałtyk wymiera, tak? Dobrze rozumiem? Może nie wymiera, ale nazwałbym, że się trochę dusi, ale w konsekwencji tego duszenia... Jak się nie oddycha, to się umiera. Natomiast jeśli sobie poradzi z innymi problemami, które też współtworzą ten problem powstawania tych... No to byłby długi wykład biogeochemiczny. To więc... idziemy dalej. Agnieszko, dziękuję. To ja może jeszcze krótko dodam odnośnie tej temperatury. Generalnie rosnąca temperatura wód Bałtyku może być takim katalizatorem przemian, które obecnie zachodzą relatywnie wolno, natomiast w wyższej temperaturze mogą po prostu przyspieszyć. I nie jesteśmy w stanie określić, jak duża będzie skala tego przyspieszenia. No właśnie, bo rozumiem, że to, że Bałtyk się ociepla, to dla turystów, którzy kochają się w nim kąpać, jest wiadomość lepsza niż gorsza. Ale dla turystów, którzy kochają się kąpać i lubią zjeść dorsza, jest to fatalne. Ale czy to ocieplanie da się jakoś zatrzymać? Co by się musiało wydarzyć, żeby te pustynie tlenowe się nie... powiększały? Znaczy, to dopowiem, bo powstanie tych pustyń tlenowych to jest konsekwencją eutrofizacji, czyli tego, co wspomnieliśmy wcześniej, dostarczenia dużej ilości nawozów z pól w latach 50., 60., 70. Oraz efektem dostarczanych przez ścieki biogenów. Chodzi o to, że z tym aspektem my jako społeczność międzynarodowa, chociażby Komisja Helsińska, zaczęliśmy sobie radzić. Coraz mniej jest nieoczyszczonych ścieków zrzucanych do morza, czyli tę dostawę tych negatywnych substancji do morza bardzo ograniczamy. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o ocieplanie, no to jest problem globalny. To są już nie tutaj regionalne problemy, tylko i nie kontynentalne nawet, co po prostu globalne. Czyli za 50 czy 100 lat jaką może mieć wartość temperatura wody w Bałtyku? Umiemy to określić? Generalnie podejść jest bardzo wiele, bo tak naprawdę zależy to od użytego modelu. Aktualnie, Michał, popraw mnie, jeżeli się nie zgadzasz ze mną, szacuje się, że morze będzie ocieplało się od około 1 do 2 stopni w ciągu bodajże 100 lat. Mhm. Aczkolwiek może się tutaj pomyliłam. Ale na pewno będzie się ocieplało, a nie schładzało, tak? Michał kiwa głową, więc chyba się pomyliłam. Tutaj tak naprawdę trudno jest nadążyć, bo są to bardzo dynamicznie zmieniające się informacje i tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko jest to liczbowo określić, biorąc pod uwagę, jak wiele czynników wpływać będzie na to ocieplenie. Natomiast na pewno Morze Bałtyckie będzie cieplejsze. Na pewno zmieni się suma opadów i częstotliwość opadów nad Bałtykiem. Na pewno zmieni się kształt obecnie znany nam wybrzeża Morza Bałtyckiego. Czy to przez podnoszący się poziom wód, czy to przez narastającą erozję brzegów Morza Bałtyckiego w wyniku właśnie na przykład nasilających się zdarzeń ekstremalnych. To za chwilę do tematu ewentualnej zmiany kształtu wybrzeża wrócimy, ale wcześniej przeniesiemy się z Gdańska, skąd dzisiaj klub nadajemy, na Śląsk. Tam jest pan Tomek, który się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór panu. Tomek. Jak mnie słyszymy i słuchamy. Tak. Dobry wieczór państwu, bardzo ciekawa audycja, zawsze słucham od wielu lat Trójki, a muszę na użytek tej audycji powiedzieć, że jestem z rocznika 1963, więc morze zawsze dla mnie, i mieszkając na Śląsku, morze było zawsze dla mnie celem wakacyjnych wyjazdów i zawsze z wielkim sentymentem wracam nad morze, nad Bałtyk, z innych mórz ciepłych, bo po prostu tam jest tylko ciepła woda, a Bałtyk pachnie według mnie. Ale ja chciałem troszeczkę spłycić temat, bo państwo poruszacie bardzo takie ogólne, bardzo ważne, globalne dla Bałtyku problemy. Natomiast ja pamiętam w latach 70. lub 80., gdzie była ta katastrofa ekologiczna w Zatoce Puckiej i tam po prostu roiło się od pewnych charakterystycznych zwierząt skorupiaków różowo-białych i więcej nie potrafię powiedzieć, bo to było bardzo dawno temu. Proszę wytłumaczyć i myślę słuchaczom również, co to był za gatunek, przecież to też były stworzenia, które wyszły z morza, więc generalnie one, to nie było tak, że gdzieś zawleczone z zewnątrz zostały, tylko w wyniku tej katastrofy się rozmnożyły, na szczęście potem zniknęło, ale zatoka była nie do użytku w związku z obecnością tych organizmów. Dziękuję serdecznie, panie Tomaszu, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, my także pozdrawiamy. Dwa problemy widzę, gdy chodzi o odpowiedź. Po pierwsze, myślę, że nasi wspaniali młodzi naukowcy nie pamiętają tej katastrofy, a po drugie, nie są znawcami skorupiaków, tylko przypomnę, chemiczką i biologiem morza, więc spróbujemy może, do tego się mogę zobowiązać, dowiedzieć się, co to była za zwierzyna, która wyszła z morza i w sobotniej audycji swoją drogą na antenie Trójki postaram się panu pomóc i dać tę odpowiedź, bo goście przyznają, że innymi dziedzinami się zajmują, a morze jest tak wielkim organizmem, że biolog, chemiczka, fizyk i matematyk nawet morza pewnie mógłby być, więc bardzo dziękując za list miłosny, właściwie telefon do morza i też to pytanie, postaramy się jakoś znaleźć na nie odpowiedź w najbliższych dniach. Gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić z jakimś pytaniem albo wypowiedzią, to oczywiście 22,7 trójek polecamy się. A teraz bym chciał wrócić do tej bardzo interesującej, jak pan Tomasz powiedział, rozmowy z Agnieszką Jędruch i Michałem Czubem, którzy zajmują się badaniem morza, pracują w Instytucie Oceanologii, tak, Polskiej Akademii Nauk, trudne słowo w Sopocie, łatwiejsze słowo, do tej rozmowy o przyszłości morza, a właściwie o przyszłości wybrzeża i jego kształcie. Jednym z gości festiwalu będzie Marcin Matuszak, który wspólnie ze swoim przyjacielem taki projekt zrealizował fotograficzny 550 kilometrów. Szli wzdłuż Bałtyku, fotografowali to, jak wybrzeże dziś wygląda, bo przeczytali, że według niektórych zapowiedzi Poznań, w którym mieszkają, za 100 lat będzie leżał nad morzem. Czy tego typu groźby, zapowiedzi, także inną na przykład, że za 100 lat od dziś nie będzie Gdańska, w którym teraz siedzimy i rozmawiamy, można włożyć między bajki, czy jednak jest coś na rzeczy? Agnieszko. Myślę, że przedstawione tutaj przykłady są dosyć drastyczne, aczkolwiek na pewno wskazują na proces, który będzie zachodził, czyli poziom Morza Bałtyckiego będzie się podnosił. Natomiast wydaje mi się, że na obecną chwilę trudno jest oszacować, jak duża będzie skala tego procesu. I jak szybko on zajdzie, tak? Dokładnie. Ale grozi nam to, że może wniknie w terytorium Polski i będzie większe niż dziś. To znaczy, to się dzieje codziennie. No tak, ale my tego tak na co dzień, Michał, nie widzimy, prawda? Tak. Myślę, w skali 100 lat. To jest, to tak w skrócie odpowiadając na to pytanie o Gdańsk i Poznań, to wszystko też zależy od tego, jak my jako ludzie zareagujemy, bo poniekąd w dużej mierze dokładamy do tego zjawiska. Generalnie jest pewien proces, tak jak wspomniałem, Morze Bałtyckie jest stosunkowo młode. Jeszcze 12 tysięcy lat temu tutaj, gdzie jesteśmy, znajdował się lądolód. Może trochę więcej. Tutaj koledzy geolodzy morza, o których jeszcze nie wspomniałeś, mieliby pewnie do mnie pretensje, że skróciłem czas. W wyniku zaniknięcia tej olbrzymiej, ciężkiej masy lodu, który znajdował się na skorupie ziemskiej, w tej chwili Półwysep Skandynawski się podnosi, a Wolin i okolice Świnoujścia w naturalny sposób ulegają pewnego rodzaju podtopieniu. Jest to proces geologiczny, taki wielotysiącletni. Innymi procesami, które zabierają nam brzeg, jest taka codzienna erozja i wraz ze zmianami klimatu przewiduje się, że będzie na Bałtyku takich zjawisk ekstremalnych w postaci silnych sztormów coraz więcej. Za każdym razem ten piasek jest wymywany, klify zbliżają się, morze zbliża się do klifów coraz bardziej, a nawet taki niepozorny, acz z punktu widzenia takiego globalnego czynnik, jakim jest rozprężanie się wraz z temperaturą, woda i ciecze zwiększają swoją objętość. Czyli w wyniku zwykłego ocieplania się wody, ona się leciutko rozpręża. I jak zsumujemy to wszystko, to rzeczywiście ciężko jest przewidzieć, jakiej to będzie skala, pomijając już, że też poziom oceanów na całym świecie się podnosi. Tak, bo to chyba nie jest pytanie o to, czy to się wydarzy, tylko czy przyspieszy cały ten proces, prawda? Za chwilę wrócimy do tej sprawy, do tego wątku, ale teraz odbierzemy kolejny telefon. Jest z nami pani Danuta. Dobry wieczór, pani Danuto. Dobry wieczór. Ja mam pytanie. Bo pan wspomniał o pustyni tlenowej, że się robią teraz w Bałtyku, bo się podnosi temperatura. A w ciepłych morzach i oceanach występują takie pustynie tlenowe? To zależy, o których mówimy. Tutaj, bardzo dziękujemy za pytanie. Tutaj powodem głównym jest, tak jak wspomniałem, to, że Morze Bałtyckie jest akwenem półzamkniętym, a także i przede wszystkim, że w Bałtyku mamy do czynienia z bardzo silną stratyfikacją, czyli wody powierzchniowe są stosunkowo dużo bardziej wysłodzone, czyli mniej gęste niż wody przy dnie. I wody zasolone, które są dużo gęstsze, nie mieszają się tak łatwo z tymi powierzchniowymi. I tak nie jest w każdym morzu? Nie, to faktycznie on jest wyjątkowy, znaczy, ten Bałtyk. To tak może być na przykład w półzamkniętych fiordach w Norwegii albo w jakichś jeziorach o małej dynamice. To jest efekt niemieszania się wód powierzchniowych z wodami przydennymi, gdzie zachodzi tak zwane chemiczne zużywanie tlenu. No jeżeli chodzi właśnie o Bałtyk, to chociażby przez jego położenie, jego kształt, jego morfologię, głębokość, nie jest mu łatwo boryka, nie jest łatwo Bałtykowi sprostać tym wszystkim presjom, którym poddaje go chociażby człowiek, ponieważ no właśnie przez jego charakter fizyczny i ukształtowanie jest mu zdecydowanie trudniej radzić sobie z presją człowieka niż innym akwenom o charakterze bardziej otwartym, gdzie ta dynamika środowiska jest większa, gdzie głębokość też również ułatwia wymianę wody, mieszanie się wód. Nieco literacko można powiedzieć o Morzu Bałtyckim, że jest najsłodszym morzem świata i to właśnie jest z jednej strony niemalże fakt naukowy, bo dotyczy zasolenia, a z drugiej strony wynika z tego, że jako ekosystem Morze Bałtyckie jest bardzo młode, niedojrzałe, stąd wrażliwe, a w takich młodych ekosystemach bardzo często dominują gatunki, które nazywamy oportunistycznymi, czyli o takiej charakterystyce, że wszędzie jest im dobrze, niezależnie czy jest wspaniale, czy byle jak, ale też w Morzu Bałtyckim mamy do czynienia no, z jedną wielką kolonizacją. Sąsiednie obszary ciągle dostarczają nam nowe gatunki, więc tutaj ten ekosystem ciągle się zmienia i rzeczywiście można mówić o nim, że jest najsłodszy, bo się jeszcze uczy. On nie jest w pełni sobą. Nie mamy w Morzu Bałtyckim takich właściwych, rodzimych gatunków, endemitów wyjątkowych tylko dla tego morza. I już słyszę te pytania, czy jeżeli woda w Bałtyku się ociepli, to rekiny się pojawią w okolicach Pucka albo Helu, ale mówiąc poważnie, to mam jeszcze dwa pytania, a już niewiele czasu nam zostało w tej audycji. Jedno o zmianę krajobrazu Morza Bałtyckiego. My się musimy chyba przygotować na to, i już teraz nie mówimy o badaniu dna, tylko o tym, co będzie widać na powierzchni, że Bałtyk coraz częściej będzie usiany wiatrakami, tak czy nie? Tak, a szczególnie w polskiej strefie, tak, w polskiej strefie ekonomicznej. Jako kraj jesteśmy niemal zmuszeni do tego, żeby szukając tego balansu i zrównoważenia w OZE, jednym z rozwiązań, na które postawiliśmy, jest budowa farm na Bałtyku i będą to największe inwestycje. Nasze polskie farmy wiatrowe będą największymi tego typu inwestycjami na Morzu Bałtyckim i warto powiedzieć, że już to się zaczęło. I a będzie widać te wiatraki z brzegu, czy nie? W każdym tak zwanym raporcie o ocenie oddziaływania środowiskowego ten aspekt jest poruszany i rzeczywiście wydaje mi się, że miejscami będzie to dostrzegalne, natomiast polskie działki, na których te obszary, na których będą powstawały farmy wiatrowe, są jednak w oddaleniu. Więc nie będzie to tak, że rzeczywiście na środku horyzontu będziemy mieli rząd pali, co najwyżej będzie widać pewnie szczytowe partie rotorów. Ale czy to jakoś wpłynie na kondycję morza? Taki obcy organizm, a właściwie wielka liczba obcych organizmów. Generalnie zanim powstanie park morski, park wiatrowy, w środowisku morskim przeprowadzony jest szereg badań środowiskowych, które ma na celu oszacowanie wpływu takich inwestycji na środowisko morskie, jak również zminimalizowania ewentualnych negatywnych konsekwencji. W związku z tym pod budowę wiatraków wybiera się zazwyczaj obszary o jak najniższej wartości ekologicznej, czy jak najniższej wartości ekosystemowej. Tak jak powiedziałam na samym początku, moim zdaniem morze lubi święty spokój i każda ingerencja potencjalnie będzie mogła nieść za sobą jakieś negatywne konsekwencje, chociażby biorąc pod uwagę fazę budowy czy samej eksploatacji farm wiatrowych. Niemniej jednak są też aspekty pozytywne, takie jak chociażby utworzenie nowych środowisk, nowych habitatów, czyli na przykład podpory czy elementy konstrukcyjne wiatraków mogą na przykład tworzyć miejsca dna twardego do przyczepienia się chociażby organizmów bentosowych. Dzięki temu powstaną tak zwane sztuczne rafy. Także to może być jeden z aspektów pozytywnych. Co to są bentosowe organizmy? Organizmy bentosowe, czyli organizmy związane na stałe z dnem. Aha. Czyli generalnie... Taka prosta jest to tak, tak, tak. Czyli generalnie małże, ślimaki, krewetki, mówiąc takim językiem zrozumiałym. Mamy w Bałtyku krewetki. No, brzmi to ciekawie dla miłośników owoców morza, myślę. Dobrze, czyli wiatraki już wiemy, że będą stały w Bałtyku i będziemy się do tego musieli przyzwyczaić. A ja bym chciał... Tylko, że nie u nas. Tak, ale w dużej liczbie i na naszym obszarze morza. Chciałbym na koniec zapytać was o taką rzecz bardzo praktyczną, bo mówimy o tym, jak się Bałtyk zmieniał, jak się zmienia, co się w nim wydarzy, że będzie się wbijał w ląd i to się dzieje codziennie, ale na taką skalę, że niełatwo nam to teraz zauważyć. A co... każdy Polak, każda Polka może dla Bałtyku zrobić. Chciałem was poprosić o taką jedną poradę, że jak kochamy to morze, mamy go wiernie strzec, także jego czystości i tego, żeby żyło, to co powinniśmy? Ja myślę, że robić to samo, co robiliśmy, tylko tak jak mówiłeś, że kiedyś myślano, że to, co wyrzucimy na lądzie, zniknie w morzu, to mieć świadomość. W sensie pamiętać o tym, że każde nasze czyny na lądzie mają swoje końcowe konsekwencje w naszym jedynym morzu. To jest bardzo literackie zdanie. Każdy czyn na lądzie ma konsekwencje w morzu. Mój na pewno, bo ja często pływam i jeśli nie napiszę dobrze grantu, to nie będę na morzu, ale... Pływasz w sensie na statkach badawczych. Tak, tak. Mhm. Agnieszko? Z mojego punktu widzenia to, co może zrobić każdy z nas, to przybywając nad Bałtyk, wybierać chociażby zrównoważone formy wypoczynku czy turystyki, czyli na przykład zamiast przejażdżki motorówką wybrać się na przejażdżkę na padlu napędzanym siłą naszych mięśni. Czy po prostu takie zwykłe rady jak nie śmiecić, co wydaje się być oczywiste, natomiast jeżeli wybierzemy się w letni dzień na plaży, szczególnie w godzinach wieczornych, no to widzimy, że w dalszym ciągu jest to olbrzymi problem. Plastiku jest dużo w Bałtyku? Jest sporo, gdyż wynika to chociażby z tego, że nad Bałtykiem mieszka obecnie ponad 80 milionów ludzi. Każdy z nas w codziennym życiu korzysta z plastiku, świadomie bądź nie, bo tak naprawdę obecnie produkty zawierające plastik czy składające się z plastiku znajdują się wszędzie, więc jak najbardziej jest to spory problem, aczkolwiek w dalszym ciągu moim zdaniem wymagający szerszych badań, ażeby oszacować, jaka jest to skala. To gdy mówimy o czynach na lądzie kończących się w morzu, to o plastiku też pamiętajmy. Agnieszka Jędruch i Michał Czub z Instytutu Oceanologii PAN z siedzibą w Sopocie byli dzisiaj naszymi gośćmi w Gdańsku na festiwalu Poprzek Wpław. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Pozdrawiam z Gdańska. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy.